سخته به زمانی چای ما و نوسی و لسر میز یک لبردستی شیعکان زیهشت که حاطب و شویو رازیب که لسر بستنی هاو پیمانی لگل چوچو لانزامیم پیلانده چوچو سر کده چای ماوی کشت دلائه چی تره و چوچو قلائه چی لنیو آو دا بپتوی دروس کرد تاکو سودی لیه ببینه به همو هزکه و وقت زنجی وشکانی معمله لگل دا بکن بلام شویو که ناسرا و بر یوی تلک باز نهینی قلاکه اشکرا کرد لگل خاله لوازکن بای حالسان جهاز لای خوی بو لولا شو برهان آمان زیگ بو با شویا و چوچو که هر دوچان هستیان بترسناشی برهان و عبدالرحمن دکد لدواروش دا که ببن کسب لبردم آرز و گلاوکانیان اشکره شویا و لم روزانه دوائی دا کم یک سز بول زنگدجی قلاکه من پتان باش آوادانشینو هیرج نکینو پش ببستین ببرگری لنیو قلاکا و رای سربازان من داده بزی اگر پش ببستین بشیوازی برگری لنیو قلاکا ایم خالی لوازی هزکانیان شارزاینو کشتی گلی اما گورتلا کشتی گلی اوان زگل لواش ایم قلا من هی بوی پیم باش هیرج بکین اما ترسناغ گورم هزکانی شویا ما هزنو نتوانیم بسر انداز دال بین نبیرش نسی او سر کده سر کرادی کشتی گلی اما دکار نزد سایماو شوازی زنجی دریایی شارزان یو پیویستی بازمونی چک هیا لبر ام همو هکارا پیم چک گورم پس ببستین به شوازی برگری لزیاتی هیرش کردن تنفو بله تو برها لقطاب خانه هاوره بون برای تو او پیشبینی دکا لبی کرنو کانیما لوانه او یسا پیلان شوازه بنه که ایمه در چی پینه که این با ساکی شویو بله اگر او احض بکن جماره سپای ایمه لجماره سپای اوان زور زیاتره اوان نتوانن هیرش بکنه سر دوا و سپای ایمه اما معنی وای برهان بیر لیک تاکر ریگا دکاتو اویش شرک کردن لنیو او دا بای اگر شویو رو برو هیرش من باب کاد او پیلانکی برهان زیب زیده کاد ساکتر وای با ایم قلاکا من بپارزین لو زنگ دا با ماویه چی دوش تیگویشتی گورم زنگی چی درو دریش؟ اگر تستم لپیلانکی برهان نبوایا دم توانی کشتی گلی دریایی شویو باوی نی بو کشوشا تیکو پیگ بشنم زنم که برهان متمانی بشویو نیو ناشو یارمتی او بداد بسر کوتنی او دوی با دو سنگری شرخواز زمان بکاتوا تاکو هر دو لامان بهز بکاتو عبدالرحمن بهز بکات دبی زنگ کمان لگل یاد درجه بچرشه تان فو ها؟ زور دجواره شتیک بلایم بزانیاری لوکاتو سات دجواره بلان برهان پیلان داد رجب او ایسه هزی شایسته به یکتر وکسه کت کبوستن بس پای مکا مادام بولاد زور بی لبردستی خون به نایلم تامی آرامی واشی بچشم لگل همیان با اگر و آسن حفظو کود دکم تاکو دگم با آواتا کانم ری بکز نادم لبر روم بوسته نخیر لوانی اتسوسو پیلان دابنی بو زنگی چی دورو دریش ده ترسم وره سربازان من داب بزه اگر زو حلیگ نقوزیتا و بخیرائی پلان پیش اوی هیرش بکنی نصر هزکانی اتسوسو پیویستا برهان بکجین تاوکو هزکانی عبدالرحمن افلیپس که تاکو یستا سوری لسر کشتنی برهان گورم بیا گمان پر رگای چی واده کشم که کس گمانی بونه چی ایز رگای چی لو زوره لبیل کتنو دایا زاتو گمان لزیرکی من هیلوسو فرمان اکمال سرکده سوکو پیگیشتو که دست به هیرش بردن بکیم با سر هیزکانی چوچو کس دیوه ترسی نبیتن لو قلا کاغذیه که چای مو بنیاتی ناوا سرکده چوچو خالا لوازکان یا شارزایا بوی دیوه زنگ دیرش بکاتو ببی پیگدانان لیوان منده با اوی هیز و زمان نمیند ایستا کاتی رویشنه با گورپانی زنگ ای سرکده کند بولی بوش آباده بزرگ دزال دبینده نه زن بوسی لب کام زنگ لطاکی ایمه یا لوشکانی یا ننیو او دا زور بی هزکان من دبا ما او شوی نکتو پیش نیاری دکی سوچو چند زرگ لوشکانی سرکوتو با های زنائی لم شوشاره دا بلان بی هزه لشار کردن لنیو او دا بای من مطمئنم بی هزه در یایی راحت وکان تهی با شوی چی چاکو پیموه بسر هزکانی چوتو تو ازال دابن بی هیچ گمانه اک ایسر کرده شویو سپاس دکم برز برهان لبر اوی وشکانت هانی دام نسر شار کردن. اما دبن ای سر کرده کن لپینا و دست پیه کردنی زنگ من دل نیاشم کواسر رکوین بیه گمان برای تو تزوره چکه گونزا و بو اوی با کاری بینی لو هر شکلی که نسر قلاکان لنیو او دا روباری شین زور پانو پورا تیرو کوان چاکترین چکه لم چالا چه دا من رازی من نسر او پیش نیارد به همان شیوا بلام تیر من کم کردوا دوای اوی کوالا زنج رابردو زور من لیه بکر هنه پیم بلای دتوانی برای چی زور تیر من بو پیدا بکی بجوری زنیاری خود لبر اوی تنها داوت لمن کرد بو امشتا او همو هولی خون دخم اگر بو پیدا کردنی بلان پیویستید با چند تیر هیا 100,000 تیر امش ماری چی زوره من آمادم بلان تا چند روشی تر بود آمادم کم دوائی در روشی تر در روش 100,000 تیر بابا ای بابا اما محاله دتوانی نماوی در روش دا بوم پیدا بکی؟ چید بسر هات کاک برهان؟ لکات ایشی اواکتو پرداو لکات اگ دا امنازن که دجمن هیرش من بودکات وای بودتم در روش ماوی چی زور درود ریجا پیویست ام تیران لماوی چی زور کم دا بدست بینین دلائی چی؟ در روش ماوی چی زور درود ریجا؟ تنها سه روش بسا سیروش اما انزومانی زنگ و شوینی گالتو گب نیا ام قصانه شایانی کسی چی وقت تو نیا من سورم لسر قصه کم ای سر کرده اگر او تیرانم پیدا نکرد کتو داوائی دکل لماوی تنها سیروش دا او آمادم بو هر سزای کتو بریار بدهید اگر بشت کجم اگر بشم کجی من پیمان نامه یک دنسوم نمباری ای نو سر قلم کاغذ آماده که خیره دی باشا اگر توانید پیمانی خود بری تسر و تیرکان آماده بکی من خلاتی چی گورد دکم دوای سرکوترم لزنگ دا دوا کاریکم یا دوا موای 500 سربازم با آماده بکی لکنار رو بردم دانیرم بو کوکرنوی 100,000 تیر ای سر کرده ببورم فعنید سری و دست بینی بشوی چی اصایی پیمانی چی و نوسی و خوی واجوی کرد لبرانبر همو سر کرده کن لم رو بدوا و نتوانی لبردستم را بکد ایستا تو برو و داوال همو اصنگران و دروز کرانی تیرکن بکن تیری با دروز نکن باشا بران هر چی بکر نتوانی ست هزار تیر احمده بکر لو ماوی ده گورم خوی با کشتنی خوی حتی بر بوی کز نتوانی ده دوی عملو من بکر امش پیمان نامه کشتنی تی که خوی واجوی کردوا برهان چی وایلی کردی؟ بمشه و اولم بارو دوخه دا پیپ کنی بای پیدا کنم چون که یاریک تازه خوش دبی دعوت لیده کم تو یک سر بریب کهی بولای عبدالرحمن باشه برهان بمزنده خوی دل نیابو که ست هزار تیر آماده بکد با زنجی دهاتو لگل سوچو اماش حالی چی گرنگ بو با سر که دشویو تاکو تیای دا برهان بکجید با پاساوی خوی دعوی کردوا دواتر دعوی لعصنگران کرد که دعوکاری برهان جه بجه نکد برهان زلیلی حوصری ند با اوی دعوی لحمزب کد آمده خوی در بره با کاری چی نوی امای برهان ده که کاری چی باز نیا بله هزار عصنگری لیهاتوش نتوانه ست هزار تیل لماوی سی روش دروز بکن چو پیمان نامی اوه مرده کد پیویست با خیرهای زولب کن با در باز کرنی برهان لو گرفتا پیرز وایل لیده کم شاین واد لیهاتو کارزان بید اما حالی چی گنزاو با ایمه تاکو شویه بکشین و غلال لشرده سی رزگار بکن با برونده منیش ده گلتان دیم جوانه راوستن با چوه ده چن با لای شویه تاثری للاشه زیاب که با چوکا پیلانداده رشه بکشنی برحان لرگای دواکاری ده گنزاو ده کات من بدست آنیه با چاوروانی گورم لی من گره بابروین گورم زاره او کاته نه تو ایمه لگل هزکانی شویه بشار بین لوانه برهان پیلانی دارشت بی با کاره اما سوکوته ایوش لوانه پیلانکه لیه بوسل بکاته و مطمئنه تن هبیش شویو نتوانه برهان بکشی بله دعوی لیه کردم کسر کرده حمزه آگادر بکمه و تاکو کشتی کانی لو پر آماده باشی و لکاتی دیاری که ایلا بیر کردنه و سیرانه مره وای او پیویستی برمتی امنی لآماده کردنی و تیرانی دعوی لیه کرده و بیر لشتی بی معنی مکه اوه عبدالرحمن کتی راستا لوانه برهان پیلانی با کارک دارشت بی بور عبدالرحمن دبی با کشتی کانم روم کواتا منیش لگل دیم حمزه منیش دمه لگل تان بیم که منیش دبیر نکن بلان برهان لامن باسی اوی نک لدجی کسیگ دا بزنجی کسی اوی نهانی باراستوا از وش در دلی پیویست روشگار لگل کنه والای لبیری شمچو بارو دوخ بگن زینین آبا بیر ما تو روشگار لگل بارو دوخ بگن زینین لساک خوما دا امو تن لگل خون دبم تنها به مرد یک نابه کز لخوه ها سکوت بکاد ساک بی لقصه کان بکنو ها باشه بابا مجد دکین هر سوی نگوید منیش سر پیچی قصه کانو ناکم گورم منیش سر وکو اوان ده ترسم بابا نبن بابا لکتانو چشم بود رس کن ساک اگه در بند برهان رو بروی دجواری بوتاوا دجواری چی گورش بسر چاو برز بران چه؟ برز لسو؟ ایوارت باش پیده چه کشو هوا امرو تمایی بی اوش زور لباره بوسی تو آوا دست وستان وستایی بیانی روشی سیمی پیمانکت تا استایی تیشد نکردوا بگو من دبی ست هزار تیر آماده بکم لم ماویی بلینم دابو ها؟ بلا موابزانم درنگ بخبراتی تو هکاری لما برز لسو چونکه تو دعوت لیه کردن کلا کوبنوکه آماده توش بر پرسی لما پیویست لسر دیار متیم دی برهان سر کوتو بو لحندانی لوسو تاکو یار متیب داد او بو لوسو بیست کرشکی خیرای بو هینا زگل و جماره اگ بو کلی لسر شیوازی سر بازم بو آمده کرد بشیوه اگ وک بر بزرس کرابو لسر کشتی کند با چی تو آواد دودلی لوسو؟ کارکم بجه دینم اگر لسر پیمانی خود نزولی تو سر کده شویو بی اوی بزهی پیدا بی تو دد کشی ایستا چاورانی هلی که لو شویو لو تی حتی بولاتا کمان هر جیز لبالینی خون پاشگز نام بوا دبی با جیان فیدایی چی ترسنا کلسم امرو بیانی شویو ست هزارتی لمن وردگری بلکو زیادریش ایستا با کم یک جیانی خون من بخی نمتسیو باشا بابرو این بو قلعه چو چو دوائی کم یشتر لوسو ها؟ تو براستی تا؟ آنشه، ساک جوم لیب گرم او که تین زیگ بوینو لقلعه که زنگ کن لیده باشا تو جیانی امه دخیط مترسی و یزکانی چو چو هرش ما بوده کن با هوی تموموش رو نتوان هرش برن پیم گوتی با امه کم یک شوب دین لوسو بلام چی؟ فیزا کانی دوزمین ایرو شیلی نبوسر قلاقه من بیرم سمرم شیرکاتن تمومش زور تورا نتوانین بیان بینین جنابی سر کرده من جنیقه گورکه بکار بینین نخیر بینین رونیا تنها تیر باران یکن تیر باران یکن اگر هیرشتان کرده سر هیزکانی چو چو تنها تیرتان بودید برهان دیده که دزانه که کسانی ترسیده کنو چون پیلانداد رژن بوی کمی چی تریش نزیگ بنوا؟ باشه لطفا گورم مزو پیش اگه زیاده بسینه پیش دیسایی کشتن دبینه هر چندی لیا نزیک بینه و زیاده تیرکانی هم بدست دینیم هرشکانی شوی دستی پیه کردوا استا هرششی بر بلاویان هنوا بوچی داوالا کشت زنجکان ناکی که برپر چم دنوا لگل اوی قباره هرشی که توپر زور بچوکا اما معنی وی هزشی کمن ارام بگرن بینین رونیه لبرتمو مجرو نزان اشماره کشتی کانی سندن اگر ببی سنزدان هرشم بو بکن هرششی پیسوانه من بوده کنو هزکان مرشکت دکن واشی بوده سم اما پیلانی برهان دید نزیک ای بیس کشتی نزیک بونه و دواتر دور کنتم لقلاکا بلام هرشم بونه کردین بجوری توانه تیریم بو بهرشن تیره کن من خریک کتایی دید پیویست دوای یرمتی لطیمی تیر هاویجانی پیویست بکن هیز غیگر نیمه لما دوای لسی هزار تیر هاویج بکن با تیر باران یکن بسا بجوره توانا تیر باران یکن سپاندت که تو پیلانده رجه ده چیلی هاتوی توانی تیریشی زور بدست دینی لماوی چند خلاشی نزیکی 5000 تیر هاتوه امش معنی وای توانی و معنی او جماره بدست بین که دواک روان خری که خور حال بی پاشک شده که این پیش اوی هیزی دجمن دو دوامه کن پاشک شیان کن ناسار من کردن راب کن امش به هوی تیره کن من بس یه دیاری دوانه نت هده که گجمار تیره چی زوره حال یا خلطان دینو تیره چی زور یا لیبردین به دوانه کونو تیره کانی لیستن نو بسه چاو ایلانیشی زیره کانه تیگه ایشتم که با تی چاوروانی تمو مجد دکر تو پیلانت با چالا چه دارشت بو بچا چی؟ کارکه پیویستی بزیرشه چی زورش نبو شارزای بردوخی که شوهام نم روزانه دا سود لسر کرده سپایک و سرباز یک نیه تاکو زانست جغرافیا و فلک شارزانه بی بلکو ده بی همو زانست یک بزانه استاز زانید که سر کرده شوه با چی نتوانه من بکشه؟ والا لحموانت برده وا بدوام گوتون وابزانم تو بیرید لما نکرد بو ها ام بابتم پس جوه نخستوا سیر که هیز یارمتی در لکاتی خوی گیشتن کشتی کاین اندلیش و جگن دوري ايه ما هاتوا ها؟ قورم تيب كين ابو بريان دبي نوا ام ادم البشر من ام ادم وارزان ابو سيان ابو دناوين كيس بصري ادا صالبي كير باران يكار يا رسمان بقرانه وحفظه بقرانه و لدس ما درتش سنوكل تميز روبرون ببنوا شلون خير انت هيك خلطه زيادة لسات خزار تيرمان بو هايشتون لكاتك دا اوان تيريشة نهايشتوا لسري اوشوا كشتقالي حمزة هل يان بررين بسر كوتوي براس تبدانا شي زيلة كانوا بزيان بي روك دوا زنگا كدا دورينين اگر لسان ام حالا بروي ايما ببورا قورا هم اولي خوما خستا قرلا بكاري لاني تيرا كان لاتي ليو بنا كان يا يعني متي هزا كاني برگري بدن لقلاكو هو الشر بن زنگ ما لقل برهان شوية برو دزواري وتساشي دروان بلي بلي اول داده قربو یاشو کستم که نوله تنجید آتو لوانه تو زور تو رو بید وای اوی که آبه هزاران تیری زرر کردو بی اوی هیچی کرد بی براستی پیلانکت زور بیلی متانه بو کاک برهان سپاست دکمو پیت سرسامم هیچم نکردو اما تنها یاریه چی بوچکو هیچی تر زنگکانی تر راستی قسکانمت زیادت بودر دخات سرکرده توتو هول داد زنگکمان لگل دریش بکاتوا اماش خزمتی به حلویستی زنگاوریتی ایمنا کاد پیویست لسر من پیلانشی پتو دابر رجیم بو هرشیشی نوه اما راستا منیش وای دبینم کناتوان ام قلا آویه به حلسکوتشی لاسای کرانوا ویرام بکن اما داوال ایمه دکات کتاک بیر بکنوا هیز بیرکنویشی کت هیا؟ بله بیرکنویکم هیا بلان پیده چه توش بیرکنوه چه کتو پرت هبه شویو ها شارزایی بیرکنوکانی بیگو من بالا سر کاغذ به نهینی بینوسین دواتر کاغذکان لای یکتری اشکرا بکی بیر من با یک پیلان سوا وکو یک تریشوی درزانم نیازی کشتنی برهان لمیشی شوی در چو لزیگای او سرسان بون زیگه توا بمزور شوی و برهان لیک ترگیش نوبه یک و ری کوتن دویم قلعه آویه به بکارهنانی آگر ویرام بکن لوانه یه بلان بود سونکان زورن بلانی تروه نا القیده هاتو زنجی زیرچی لنیوان هر دو سپای شار کرده برپاده به چو چو هاول داداد به زیرچی کار بکات تاکو تولای سرکرده چای ماو بکاتو که به حالا کشتی زاده به برهان بتوانه پیلان نهین یکی چو چو عشقرا بکات یا خود آگر لسر بازگی هزکانی شویو حال دا جیرسه روداوکان سرنز بدن